तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हम दम सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है सच्ची सी है ये तारीफ है दिल से जो मैंने करी है जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हम वो आसमां मिला समी को मेरी